वो आदमी जिसे लाइब्रेरियों से प्यार था, एंड्रू कार्नेगी की कहानी, एंड्रू लार्सन, चित्र कट्टी। जब तुम लाइब्रेरी का दरवाजा खोलते हो तो तुम्हारे लिए अवसरों का एक नया संसार खुल जाता है। इस वाक्य में एंड्रू कार्नेगी से ज्यादा और कोई विश्वास नहीं रखता था। स्कॉटलैंड में जन्मे एंड्रू कार्नेगी अमेरिका एक युवा अप्रवासी के हैसियत से गए थे। उन्होंने बहुत मेहनत से अमेरिका में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया। अंततः उन्होंने स्टील के बड़े कारखाने शुरू किए जिससे आधुनिक अमेरिका का निर्माण हुआ। उसे कार्नेगी बहुत धनी बने। एक लाइब्रेरी ने उनकी सफलता में कितना अहम रोल निभाया था, उस बात को वो कभी नहीं भूले। कार्नेगी ने अपने धन से पूरी दुनिया में नई नई लाइब्रेरियां खोली। उन्हें उम्मीद थी कि उन लाइब्रेरियों से दुनिया में तमाम लोगों के सपने पूरे होंगे। एंड्रू कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैंड के एक छोटे गांव में पत्थर की बनी एक छोटी कुटिया में हुआ था। घर के निचले तल पर एक कपड़ा बुनने की खड्डी थी। एंड्रू और उसका परिवार ऊपर के कमरे में खाते और सोते थे। एंड्रू और उसका परिवार ऊपर के कमरे में रहते, खाते और सोते थे। एंड्रू के पिता बुनकर थे। पिता अपनी खड्डी पर महीन कपड़ा बुनते थे, पर अब महीन कपड़े को खरीदने वाले बहुत कम लोग ही बचे थे। लोग मिलों में मशीनों से बना सस्ता कपड़ा खरीदना चाहते थे। कुछ अतिरिक्त कमाई के लिए एंड्रू की माँ अपने घर में मिठाइयाँ, पत्ता गोभी, गाजर इत्यादि बेचती थी। युवा एंड्रू में सीखने की बहुत लगन थी। 8 साल की उम्र में उसने एक कमरे वाले स्कूल में जाना शुरू किया। स्कूल के मास्टर बहुत कड़क मिजाज के थे। एंड्रू को वो अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत मेहनत करके एक अच्छा छात्र बनना चाहता था। हर शाम वही खाना, डबल रोटी और गाजर खाते खाते एक दिन एंड्रू के पिता बहुत परेशान और उदास हुए। कोई भी अब मेरा बनाया महीन कपड़ा नहीं खरीदता है, उन्होंने कहा। अब हमें जरूर कुछ करना पड़ेगा, एंड्रू की माँ ने कहा। मेरी बहनें अमेरिका चली गई हैं, शायद हमें भी वहीं जाना चाहिए। जब कार्नेगी परिवार अमेरिका के लिए रवाना हुआ तब एंड्रू की उम्र 12 साल की थी। अमेरिका नई शुरुआत के लिए एक आदर्श जगह थी। कार्नेगी परिवार ने बहुत से अन्य अप्रवासी लोगों के साथ एक पानी के जहाज में यात्रा की। जहाज पर खाना खराब था, हवा बासी थी और पानी बदबूदार था, पर जहाज पर एंड्रू और उसका भाई समुद्र डाकू यानी पायरेट्स के खेल खेलने में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें वो कमियां महसूस नहीं हुई। 7 हफ्ते की समुद्री यात्रा के बाद कार्नेगी परिवार न्यूयॉर्क सिटी पहुंचा। उन्हें पिट्सबर्ग पहुंचने में 3 हफ्ते और लगे। एंड्रू कार्नेगी की मौसियां पिट्सबर्ग में रहती थी। पिट्सबर्ग में उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। नई फैक्ट्रियों के कारण हवा धूल से भरी थी। वहां फैक्ट्रियों और मिलों की चिमनियां हमेशा धुआं उगलती रहती थी। पिट्सबर्ग को नए मजदूरों की सख्त जरूरत थी। परिवार की सहायता के लिए एंड्रू तुरंत नौकरी पर लग गया। एंड्रू और उसके पिता दोनों को एंकर कॉटन मिल में नौकरी मिली। वहां पर बड़ी बड़ी विशाल काय मशीनें वही काम करती थी जिसे एंड्रू के पिता कभी घर पर हाथ से करते थे। एंड्रू वही बॉबिन भरने का काम करता था। वो दिन भर पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाकर भरे हुए बॉबिन्स को मशीनों से हटाता और उनकी जगह खाली बॉबिन लगाता था। एंड्रू दिन में 12 घंटे काम करता था। उसे नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए कुछ देर की छुट्टी जरूर मिलती थी। वो बहुत कठिन काम था। साल भर में एंड्रू को एक नई और बेहतर नौकरी मिली, संदेश वाहक का काम। एंड्रू ने सड़कों के नक्शों को अच्छी तरह देखा और लोकल दुकानों, उद्योगों का पता रट लिया। अब वो वहां टेलीग्राम झट से पहुंचा सकता था। उसने शहर के उद्योगपतियों के नाम भी याद किए जिससे उसकी उन लोगों से व्यक्तिगत जान पहचान हो पाए। जल्द ही एंड्रू पिट्सबर्ग शहर का सबसे कुशल संदेश वाहक बना। खाली समय में एंड्रू ने टेलीग्राफ उपकरण चलाना सीखा। एंड्रू को अच्छी तरह पता था कि वो सीखने से ही तरक्की करेगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा। बचपन से ही काम में लग जाने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाया था। वो पढ़ना जानता था परंतु पुस्तकें बहुत महंगी थी और वो उन्हें खरीद नहीं सकता था। उस समय अन्य शहरों की तरफ पिट्सबर्ग में भी कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं थी जहां से वो मुफ्त में पुस्तकें उधार लेकर पढ़ सके। भाग्यवश एक इंसान था जिसकी युवा मजदूरों की उन्नति में रुचि थी। कर्नल एंडरसन एक लोकल बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी को शनिवार वाले दिन आम लोगों के लिए खोल दिया था। एंड्रू को कर्नल एंडरसन की लाइब्रेरी बेहद पसंद आई। उसे वहां की गर्मी और रोशनी भी पसंद आई। एंड्रू उस लाइब्रेरी की अलमारियों में से कई पुस्तकें उधार लेता था, फिर वो उन्हें बड़ी लगन से पढ़ता था। वो जितना पढ़ता था वो उतना ही ज्यादा सीखता था। जब एंड्रू 17 साल का हुआ तब उसने जो कुछ खुद सीखा था उसके आधार पर उसने पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी में टेलीग्राफ ऑपरेटर की एक नौकरी की। एंड्रयू अब उन्नति के पथ पर था। उसने अपने मालिकों को एक क्रांतिकारी विचार सुझाया, क्यों ना टेलीग्राफ ऑफिस को 24 घंटे खुला रखा जाए। एंड्रयू ने बड़ी लगन और मेहनत से काम किया। 25 साल की उम्र में वो एक ऊंचे पद पर पहुंच गया। पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी की कमाई से एंड्रयू के पूरे परिवार का खर्च आसानी से चल जाता था। वो अब कुछ पैसा बचा भी सकता था। बचत को निवेश करके एंड्रयू ने और धन कमाया। एंड्रयू को देश के भविष्य में रेलवे का रोल बहुत अहम लगता था। उसने अपना पहला निवेश वुडरूफ स्लीपिंग कार कंपनी में किया। धीरे धीरे करके उसने तेल और स्टील बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी खरीदे। उसने रेल और पुल बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी खरीदे। यह कंपनियां पूरे अमेरिका में रेल का ताना बाना बुन रही थी। जब इन कंपनियों को लाभ होता तो उससे एंड्रयू को भी मुनाफा होता। जब तक एंड्रयू कार्नेगी 35 वर्ष का हुआ तब तक अपने निवेशों के कारण वो बहुत धनी हो चुका था। अब उसके पास अपनी जरूरतों से कहीं अधिक पैसा था। फिर उसने उस धन का क्या किया? उसने अपना पैसा दान में लगाया। एंड्रयू कार्नेगी कभी भी कर्नल एंडरसन की फल मनसाहत नहीं भूला। वो उनकी लाइब्रेरी की गर्मी और उसकी रोशनी भी नहीं भूला। एंड्रयू को उस लाइब्रेरी से किताबें उधार लाकर पढ़ने में कितना मजा आता था। किताबों से सीखने का आनंद एंड्रयू कभी नहीं भूला। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने पैसों से सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी खोली, जिससे अन्य लोगों को भी किताबें पढ़ने का मौका मिले। उसने सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी स्कॉटलैंड के अपने छोटे गांव में खोली जहां वो पैदा हुआ था, पर वो वहीं नहीं रुका। एंड्रयू कार्नेगी ने 2500 से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरियां खोली। उसने इन पुस्तकालयों को अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के गांवों और शहरों में खोला। उसने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन और न्यूजीलैंड में भी पुस्तकालय खोले। उनमें से कई पुस्तकालय आज भी लोगों को पुस्तकें उधार देते हैं। यह संभव है कि जहां आप रहते हों उसके आसपास ही कोई कार्नेगी लाइब्रेरी हो। अमेरिका में एक गरीब युवा अप्रवासी जैसे जाने के बाद एंड्रयू कार्नेगी बड़ा होकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना। उसका मानना था कि धन दौलत लोगों में बांटने के लिए होती है। वो लोगों की इसलिए सहायता करता था जिससे वे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपनी मदद कर पाए। एंड्रयू कार्नेगी ने इसलिए हजारों पुस्तकालय खोले जिससे एक दिन तुम जैसे बच्चे इस किताब को लाइब्रेरी से उधार लेकर पढ़ सको। एंड्रयू कार्नेगी की विरासत। 1848 में एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका में एक युवा गरीब अप्रवासी जैसे आए थे। वो बड़े होकर अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। वैसे एंड्रयू कार्नेगी ने अमेरिका के सबसे बड़े स्टील कारखाने स्थापित किए, पर बहुत से लोगों के अनुसार उनकी पहली विरासत उन दानी संस्थाओं के स्थापन में थी जो आज भी हमारे जीवन को समृद्ध कर रही है। एंड्रयू कार्नेगी ने 1911 में कार्नेगी कॉरपोरेशन स्थापित किया जो पूरी दुनिया में शांति और शिक्षा को बढ़ावा देती है। यह कंपनी आज भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। कार्नेगी कॉरपोरेशन के धन से छोटे बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रोग्राम बन रहे हैं। कार्नेगी कॉरपोरेशन ने सेस मिस स्ट्रीट प्रोग्राम को बनाने में भी मदद की है। वैसे एंड्रयू कार्नेगी का देहांत बहुत पहले हो गया था पर उनका धन आज भी लोगों की मदद कर रहा है। उनकी कहानी से एक बात स्पष्ट होती है कि लोगों की मदद करके ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। एंड्रयू जरूरतमंदों की मदद करते थे, पर उनके खुद के कारखानों में मजदूरों के साथ रिश्ते काफी उलझे हुए थे। कार्नेगी स्टील कंपनी के मालिकों और मजदूरों में कई बार झड़पें हुई। कंपनी ने मजदूरों के आंदोलन को तोड़ा और कुचला। उससे एंड्रयू कार्नेगी का धंधा और चमका, पर उसके बाद से मजदूरों के मसीहा होने की एंड्रयू कार्नेगी की छवि धूमिल पड़ी। ब्रुकलिन पुल का निर्माण एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी में बने स्टील से हुआ। 130 वर्ष बाद भी वो पुल पुख्ता खड़ा है। इस पुल पर रोजाना 1,20,000 गाड़ियां, 2600 साइकिल और 4,000 पैदल लोग गुजरते हैं। एंड्रयू कार्नेगी की पत्नी लोइसे को संगीत से प्रेम था। लोइसे और एंड्रयू ने मिलकर कार्नेगी हॉल बनवाया जिससे संगीतकार और आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। कार्नेगी हॉल 1891 में बना। 125 साल बाद भी वहां दुनिया के सबसे अच्छे संगीत कार्यक्रम होते हैं। मैसाचुसेट्स में कार्नेगी लाइब्रेरी 1903 में शुरू हुई और वो आज भी चालू है। एंड्रयू कार्नेगी का मानना था कि अमीरों को अपने धन का उपयोग पूरे समाज के भले के लिए करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले स्कॉटलैंड में अपने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। फिर उन्होंने इंग्लैंड और आयरलैंड में 600 से अधिक पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। अगर लोकल लोग पुस्तकें खरीदने, स्टाफ की तनख्वाह देने और लाइब्रेरी का संचालन करने को तैयार होते तो एंड्रयू कार्नेगी वहां लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए धन दे देते। लोकल लोगों को इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी कि लाइब्रेरी सब लोगों के लिए निःशुल्क यानी फ्री हो। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी पहली लाइब्रेरी स्कॉटलैंड के उस छोटे गांव में खोली जहां वो पैदा हुए थे, पर वो वहीं नहीं रुके।